Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Pinti Şövalye. Seslendiren Akın Altan. Sahne 1. Bir Kulenin İçi. Albert'le Ivan. Albert: Bugünkü turnuvaya katılmalıyım. Ne pahasına olursa olsun. Miperim Ivan. Ivan miperi ona uzatır. Delinmiş. İyice. Nasıl takarım bunu şimdi? Yeni bir tane gerek. Lanet Delorges. Ivan: Ama siz bunu ödettiniz ona. Atından bir savurdunuz, bütün gün yarı ölü yattı, sonra da kendini toparlayamadı bir daha. Albert: Yine de miğferi sapasağlam. Venedik işi göğüslüğü de hasar görmedi. Göğsüne gelince orada da bir sıyrık yok. Bir yenisini almak zorunda değil. Neden miğferin yükünden kurtarmadım ki onu? İstesem çekiverirdim başından. Utandım dükün, soylu hanımların huzurunda. Lanet Delorges! Keşke beynimi delseydi mızrağıyla. Üstelik giysi de bulmam gerek. Geçen çağrıda şövalyeler ipeye kadifeyle bürünmüşken, yalnız ben zırhımla boy gösterdim dükün şölen sofrasında. Bilmiyordum. Öylesine geldim demiştim. Peki şimdi ne diyeceğim? Ah, şu yoksulluk. Nasıl eziyor insanın içini. O anda Delorges'in kunt mızrağı miğferimi deldiğinde ve ben başım çıplak, dönüp atı mahmuzladığımda, emirim kasırga gibi düşüp peşine, onu atından savurduğunda 20 adım öteye, yeri öptürdüğünde ona, bütün soylu hanımlar aynı anda yerlerinden fırladılar ya, düşün, Clotilde bile tutamadı çığlığını, yüzünü örttü. Bütün borazanlar atağıma alkış tutarken, neydi bu cesur davranışın altında yatan acaba? Böyle müthiş güç görülmüş şey değildi canım. Oysa delinen bir miğfere duyulan öfkeydi. O kadarcıktı. O iri övgülere yol açan pintilikti. Benimki gibi bir babayla aynı çatı altındaysan, pislik bulaşıyor ister istemez. Nasıl zavallı emir? Aksıyor hala. Binilecek durumda değil. Ne yapalım? Peki. Doğru atı almak zorundayım. Fazla yetmez. Fazla mı yetmez? Meteliğimiz yok ki. Bizim hayırsız Salomon ne diyor bu işe? Güvence göstermezsek 5 kuruş vermezmiş artık. Güvence ha? Hay aksi. Güvence nerede? Ben de öyle dedim kendisine. Ve? Kemküm etti işte. Babam onun kadar zengin. Söyledim mi bir gün o mirasın bana kalacağını? Söyledim tabii. Ne dedi peki? Kemküm etti yine. Hey tanrılar! Gelip görüşecekmiş sizinle. Bak bu fena haber değil. Alıkoyarım onu, fidye ödemek zorunda kalır. Kapı tıklatılır. Kim o? Bezirgan girer. Hizmetkarınız efendim. Sevgili dostum benim. Kahrolası bezirgan. Saygıdeğer büyük Salomon. Gir lütfen. Nedir şu kulağıma çalınan? Verilen söze güvenmiyormuşsun güya. Bezirgan: Soylu şövalye. İnanın nasıl isterdim ama çareler kesik. Nereden bulurum o parayı? Şövalyelere hizmet zaten büktü belimi. Hiçbiri ödemiyor. Diyecektim ki, ilk taksidi alabilseydim belki. Soyguncu! Param olsa yüzüne bakar mıydım hiç? İnadı bir yana bırak, Salomon. Çıkar şu altınları. Say 100 altında. Adamları aratmayayım üstünü. 100 altın ha? Keşke o kadar olsaydı cebimde. Baksana! Eski dostları nasıl eli boş döndürürsün? İnanın ki... Kes! Demek güvence istiyorsun. Ne gibi bir güvence verebilirim sana? Domuz derisi mi? Rehine verilecek şeyim olsa çoktan vermiştim zaten. Şeref sözüm, şövalye sözü yetmiyor mu sana köpek? Bezirgan: Sözünüz, sayın efendim, siz sağken çok değerli. Velemenk hazinesini açan büyülü bir anahtar. Ama benim gibilerin eline tutuşturduğunuzda, Tanrı esirgesin, ölecek olsanız, o söz, denizde gitmiş bir sandığın anahtarı kadar yarar işime yarasa yarasa. Albert, babamdan fazla yaşamayacak mıyım yani? Kim bilir? Kim hesaplayabilir ömrünü? Bugün körpe tomurcuktur, yarın toprağa karışır. İhtiyar omuzlarda taşınır mezarını. Baron zinde bir adam. Tanrı'nın izniyle 10 yılda yaşar daha. 20, belki de 30. Saçma! 30 yıl sonra ben 50'me basarım. Bezirgan, o zaman ne yapayım ki parayı? Para mı? Her yaşta işe yarar para. Genç adam çevik bir uşak arar onda. Dört dönüp buyruklarını yerine getirecek. İhtiyarsa sadık bir dost bulur onda. Ve gözünün bebeği gibi bakar. Babama göre ne dost ne de uşaktır o. Efendisidir. Doğulu bir köle gibi onun hizmetindedir. Zincirli bir köpek gibi. Batakta debelenir, ateş yakmaz, kuru ekmekle su, o kadar. Gece uyku girmez gözüne. Dolanır, havlar. Mışıl mışıl uyuyansa altındır. Yeter ama. Bir gün ben olacağım o altının efendisi. O gün uyku girmeyecek altının gözüne. Evet, orası doğru. Baronun cenazesinde kuşkusuz para akacak gözyaşından çok. Dilerim cömert Tanrı sizi bir an önce kavuştursun hak ettiğiniz mirasa. Amin. Bence siz şimdilik... Şimdilik ne? Bir çare düşündüm de... Çare mi? Yaşlı bir eczacı tanırım. Yoksul bir Yahudi. Tefeci yani. Senin gibi. Ola ki daha namuslu, ha? Hayır efendim. İhtiyar Tobin'in işi başka. İksirler. Müthiş etkili hepsi. İksirler mi? Bir bardak suya 3 damla. Ne rengi var ne tadı. Ne karın ağrısı ne bulantı. Ölüp gidiyorsunuz. Kaçak zehirci desene. Evet, zehir işinde. Ne demek bu? Altın yerine bilmem kaç şişe zehirle mi borçlandırıyorsun beni? Gülün isterseniz. Ama düşündüm de belki günü dolmuştur baronun. Neler duyuyorum? Bir babayı öz oğlu zehirlesin ha? Ne cesaret. İvan, tut şunu. Bezirgan köpek. Yılan bezirgan. Şu direğe astıracağım seni. Şaka etmiştim. Bağışlayın. İvan, bilip getir hadi. Şakaydı, şaka. Gerçekten. Size para getirmiştim. Defol. Gözüm görmesin seni. Bezirgan çıkar. Babamın para hırsı. Bak neler açtı başıma. Şu alçak bezirgan. Ne cesaretle. Bir bardak şarap getir. Elim kolum tutmuyor. İvan. Nasıl da gerekli o para. Koş ardından. Al gel şu altınları. Çabuk hokkam. O dolandırıcıya hemen bir senet yazayım. Gözüme görünmesin bir daha. Kalleş! Altınlar da zehir kokacak tıpkı. Atasından kalan gümüşler gibi. Şarap istemiştim. İvan, damlası kalmadı. Ya İspanya'dan gönderilen armağan? Dün gece hastan Albant'a vermiştik dibinde kalanı. Sahi. Su öyleyse. Rezillik. Kararımı verdim, düke çıkacağım, hakkımı arayacağım. Onun zoruyla babam bir oğula yaraşır bir yaşam sunacak bana. Mahzendeki fareye değil. Sahne 2. Bir mahzen. Baron. Genç bir hovardanın nasıl içi giderse bir yosmayla buluşmanın öncesinde ya da zavallı bir masumla ben de saatlerce bekledim seyredeceğim şu anı. gözden uzak, mahzenimde demir kasalarımı. Şükürler olsun altıncı kasaya. Bugün ki henüz tepeleme dolmadı. Bir avuç daha atacağım yeni altınlarımdan. Az gibi geliyor. Ama servet dediğin azar azar birikir. Okumuştum. Bir zaman çarın biri avuç avuç toprak yığılsın buyurmuş da çok geçmeden bir tepe yükseltmiş başını. Anlaşılan göz zevkini okşuyormuş çarın. Oradan bakmak ışıklı çadırlar giymiş vadiye. Telaşlı gemilerle kıpır kıpır denize. Ben de avuç avuç taşıdım bu mahzeni. Topladığım vergiyi. Burada yükselttim tepemi. Ve bakıyorum engin ülkeme. Ne kaldı buyruğuma girmeyen demir pençemin altına? Canım çekerse saraylar yükselir bir anda. Orman perileri dans eder eşsiz bahçelerimde. İlham perileri gözüme girme yarışındadır. Deha vazgeçer özgürlüğünden. Buyruğumdadır. Namusla durmak bilmeyen emek, büzülürler köşeye. Ödüllendirilmeyi beklerler. Pir ıslığımla kana bulanmış suç, ürkekçe sokularak yanıma, elimi yalayacak, gözlerime bakacaktır. Gönlümden geçeni sezmek için, bir ipucu yeter ki. Benim buyruğumda hepsi, bense hiçbirinin. Hırsları çoktan aştım. Barışığım kendimle. Gücümü biliyorum. Bu da yetiyor bana. Altınlarına bakar. Az gibi geliyor. İnsan kaygıları denince, gözyaşları, ihanetler, lanetler, yakarılar. Neyin ağırlıklı bedeli olabilir bu? Dulum biri, şu eski İspanyol altınıyla borcunu ödedi bugün. Yıllar önceki hali gözlerimin önünde. Penceremin altında diz çöküp gün boyu ağlamıştı. Eteklerinde üç yavrusu. Yağmur yağmıştı bir ara. Kesildi, yine başladı. Bizimki kıpırdamadı bile yerinden. İstesem kovdurturdum. Ama her nasılsa, kocasının bir borcu olduğu içime doğdu. O yüzden hapse tıkılmak istemiyordu. Bu altın, aylak bir serseriden. O herif, nasıl ele geçirebilir bunu? Çalarak tabii. Issız bir yolda gece soygunu, ormanda. Burada birikmiş şu servet uğruna. Dökülen onca yaş, ter ve kan. Fışkıracak olsaydı toprak altından, ikinci tufanla ben de boğulurdum. Sır vermez mahzenlerimin dibinde. Vakit geldi. Kasalardan birini açmaya davranır. Ne zaman altınlarımın önünde durup böyle bir kasa açacak olsam ter basar böyle. Sanmam korku olsun nedeni. Kimden korkacağım? Kılıcım da yanımda. Bu sadık yardımcım altınımın hesabını vermeye hazır. Benliğim adı konmaz duygularla sarsılır. Hekimler öldürmekten haz duyduğunu söylüyor kimilerinin anahtarı kilide sokarken. Hançeri saplayanın duydukları bu olsa gerek diyorum. Hem sevinç hem dehşet iç içe. Kasayı açar. Dünya cenneti burada işte. Kasaya birkaç avuç altın atar. Bundan böyle yeter ihtiyar dünyayı arşınladığın. Yeter verdiğin hizmet. İnsanları, hırsları doyurmak adına. Burada egemenlik ve huzur uykusuna dalacaksın. Cennetteki tanrılara özgü o uykuya. Bugün bayram. Mumlar dikilecek bir bir. Açılan her dop dolu kasanın önüne. Ben de seyre duracağım ışıltılı servetimi. Mumları yakar, kasaları birer birer açmaya başlar. İşte krallığım önümde. Göz kamaştırıcı. Gücü tartışılmaz bir ülke. Ve benim buyruğumda. Mutluluğum, şerefim, şanım benim. Krallığım. Gel gelelim kim benden sonra sahip olacak bütün bunlara? Kim olacak? Oğlum. Oğlum dediğin bir baltaya sap olmamış budala. Serserilerle gününü gün eden oğlum. Gözlerimi yumduğum an gelecek. Şu lekesiz saf kemerlerden girecek. Çevresinde o aç gözlü asalaklar ordusuyla. Şu anahtarları çalacak cansız bedenimden. Her kasayı açışında kahkahalar atacak. Delik atlas ceplerden dökülecek altınlarım. O çiğneyip geçecek hazinelerimi. Toz toprağı kutsal yağla yıkayacak saça savura. Ne hakkı var? Bu serveti şansa mı borçluyum ben? Zar sallayıp adam üten bir kumarbaz gibi. Kim hesaplayabilir? Çekilen yoksunluklar, bastırılmış tutkular, onca ölçüp biçme, onca tetik gün, uykusuz gece karşılığı, altınımın kaça patladığını bana. Yoksa oğlum, tutkudan habersiz mi sayacak yosun tutmuş yüreğimi? Vicdanın iliğimi hiç kemirmediğini. Vicdan ki yüreğe geçirir sivri pençelerini. Vicdan çağrılmayan konuktur, istenmeyen arkadaş. Zorba alacaklı, geceyi karartan, kahredip mezarı, ölüyü söküp alan o cadılar cadısı. Hiç mi? Sen, servetinin yolu. Acılardan geçen, gel de gör kanla kazanılmış şu içler acısı, boş serveti. Elimden gelseydi, değer bilmez gözlerden gizlerdim bu mahzeni. Kalkacak gücüm olsaydı mezardan, keşke dönüp buraya, kasaya oturtulmuş nöbetçi bir ruh, canlılardan koruyabilseydim onu şimdiki gibi. Sahne 3. Dük'ün Şatosu. Albert Dük. Albert. Sefaletin utancı, sayın efendim, yakamı bırakmıyor uzun süredir. İnanın, yoksa huzurunuza çıkmazdım asla. Dük. Biliyorum, doğru söylüyorsun. Soylu bir şövalye, babasını suçlayacak kadar alçalmazdı. Konu can alıcı olmasa. Kaygılanma sakın. Konuşulan sır kalacak. Benle babanın vicdanı arasında. Çağırttım kendisini. Ne çok olmuş görüşmeyeli. Dedemin en yakın dostlarındandı. Çocukken atına bindirirdi beni. Koca miğferini de başıma tutardı. Dev bir çan gibi. Pencereden dışarı bakar. Şu gelen o mu? Evet, sayın efendimiz. İçeri geç. Çağırırım seni. Albert çıkar, baron odaya girer. Baron, çok sevindim sizi böyle sağlıklı gördüğüme. Ne mutlu. Elim ayağım tutuyor da buyruğunuza uyabiliyorum hala. Ne kadar oldu görüşmeyeli? Beni anımsıyor musunuz? Anılarda şu anki kadar canlı yüzünüz. Ne yaman çocuktunuz efendim. Dedeniz Dük, Philip derdi bana. Hep Philip diye seslenirdi. 20 yıl sonra senle ben iki bunak olacağız. Şu çocuğun yanında. Siz gelin tazeleyelim dostluğumuzu. sarayıma uzak kaldınız. İhtiyarladım, sayın efendim. Ne yerim olabilir saraylarda? Siz gençsiniz. Sevdiğiniz turnuvalar, şölenler bana göre değil. Ama Tanrı'nın emriyle savaş çıkarsa, sızlayan kemiklerimle yine atlarım ata, şu titrek kol uğrunuza kılıç çekecek gücü bulur. Yurtseverliğinizi, baron, yakından biliyoruz. Dedemle dostunuz. Babam çok sayardı sizi. Benim gözümde hep cesur, gerçek bir şövalyesiniz. Geçelim şöyle. Çocuklarınız var mı? Sadece bir oğul. Peki neden hiç görmedim yüzünü? Sarayım size uygun olmasa da, yaşı ve konumu düşünülünce tıpatıp uygun ona. Oğlum dünyadan kaçar, vahşidir, huysuz bir yapısı vardır. Yaban geyiği gibi ormanda dolanır. Bu tür özgürlüğün yararı dokunmaz oğlunuza. Eğitimden geçmeli. Saray eğlenceleri, şölenler, danslar. Onu bana gönderin. Ayrıca konumuna uygun bir yaşam sağlayın. Kaşlarınızı çattınız. Yol yorgunluğu galiba. Yorgunluk değil efendim. Utanç bu. Oğlumdan söz etmeye zorluyorsunuz beni. Bilmenizi asla istemediğim bir konu. Oğlum sizin lütfunuza layık değil, lordum. İlginize de. Gençliğini heba ediyor. Günah batağında. Çok yalnız kalmış gençlere tembellik de yaramaz, yalnızlık da. Bize gönderin, çok geçmez unutacaktır toplum dışı yaşama alışkanlıklarını. Söylemek zorundayım, efendimiz. Bağışlayın. Aslında katılamıyorum dediklerinize. Neden peki? İhtiyar kalkıyor izninizle. Nedenlerinizi öğrenmeliyim önce. Soğudum oğlumdan. Ne oldu da? Ağır bir suç. Ne yaptı bu oğul? Efendimiz, yalvarırım. Çok garip. Utanıyor musunuz ondan? Doğrusu, evet. Efendim, ne yaptığını söyleyeyim bana. Öldürmek istedi beni. Sizi öldürmek ha? Mahkemede hesabını verir bu akıl almaz alçaklığın. Soylu efendim, delil sunacak değilim. Apaçık olsa da ölmemi istediği, apaçık kalkıştıysa da beni... Sizi ne? Beni soymaya... Albert odaya dalar. Yalan söylüyorsunuz efendim. Dük Albert'e dönerek ne cesaretle. Baron buradasın ha? Ne cesaret. Bir babayla böyle konuşmak. Yalan söylüyormuşum. Hem de efendimizin huzurunda. Şövalye değil miyim ben? Yalancısın. Düpedüz. Yıldırım ilk defa düşüyor başımıza sanki. Adil Tanrı, hakemimiz kılıç olacak. Eldivenini fırlatır. Oğlu hemen alır yerden. Teşekkür ederim verdiğin ilk armağana. Bakıyorum ki zavallı ihtiyar babanın düello çağrısını kabul ediyor oğul. Böyle bir dönemde dük olmak. Çılgın, kanı kaynayan kaplan. Oğula, ver o eldiveni bana. Eldiveni Albert'in elinden alır. Albert bir köşede, korkunç. Dük, ne derine saplandı pençelerin. Vahşi hayvan, defol. Bir daha da huzuruma çıkma sakın. Ben çağırıncaya kadar. Albert çıkar. Yazıklar olsun sana ihtiyar. Bağışlayın efendim. Dizlerim titriyor. Dizlerim. Duramıyorum. Tıkanıyorum. Anahtarlarım, anahtarlarım nerede? Öldü. Ne kötü dönem, ne kötü yürek. Son.